Книга Неємії. Розділ 11. Старшини народу жили в Єрусалимі. Решта ж народу кинули жереб, щоб один із 10 ішов жити в Єрусалим, в святе місто, а 9 десятих зоставалося в інших містах. Народ благословив усіх, що самохідь погодилися жити в Єрусалимі. А ось голови округ, що жили в Єрусалимі. Бо в містах Юдеї кожний жив у своїй посілості, в своїх містах. Ізраїльтяни, священники, левіти, нетінеї і сини слуг Соломона. В Єрусалимі жили з синів Юди та з синів Веніямина. З синів Юди – Атайя, син Узії, сина Захарії, сина Амарії, сина Шефатії, сина Мегалелла, з синів Переца. І Масея, син Варуха, син Колхозе, сина Хазаї, сина Адаї, сина Йоаріва, сина Захарії, сина Шелонія. Всіх синів Переца було 468 мужів хоробрих. А ось сини Веніямина. Саллу, син Мешулама, сина Йоедди, сина Педаї, сина Колаї, сина Масеї, сина Ітієла, сина Ісаї. А по ньому Габай, Саллай. 928 усіх. Йоїл, син Зіхрі, був їхнім начальником, а Юда, син Гасенуа, був другим над містом. Із священників – Єдая, син Йоаріва, Яхин і Сирая, син Хілкії, сина Мешулама, сина Цадока, сина Мерайотта, сина Ахітува, управитель над Домом Божим, і їхні брати – що були на роботі при Домі Божому. Всього 822. І Адая, син Єрохама, сина Пелалії, сина Амці, сина Захарії, сина Пашхура, сина Малкії, і його брати, голови родин, 242. І Амасай, син Азарелла, сина Ахзая, сина Машілемотта, сина Імера, і його брати, мужі відважні, 128. Начальником над ними був Завдієл, син Гагедоліма. З левітів же – Шемайя, син Хашува, син Азрікама, сина Хашавії, сина Буні. Шавитай і Йозавад були з головних левітів призначені до зовнішньої служби Дому Божого. Матанія, син Міхи, син Завді, сина Асафа, був провідником, що проводив пісні славословлення для молитви. Бакбукія, другий з його братів, і Авда, син Шамуа, сина Галала, сина Єдутуна. Усіх левітів у святому місті 284. Воротарі – Аккув, Талмон і їхні брати, що стерегли брами – 172. Решта ж ізраїльтян, священників, левітів жили по всіх містах Юдеї, кожен у своїй спадщині. Нетінеї ж жили на Офелі, Ціха і Гішпа – були над нетінеями. Начальником жилевітів у Єрусалимі був Узій, син Бані, сина Хашавії, сина Матанії, сина Міхи, синів Асафа. Співців. Він був при службі в Домі Божому, бо був наказ царя щодо них і встановлене забезпечення для співців на кожний день. Петахія, син Мешезавелла, з синів Зераха, сина Юди, був відпоручником царя в усіх справах щодо народу. Що ж до сіл та їхніх піль, то деякі сини Юди жили в Кіріат-Арбі та в приналежних до неї містечках, у Дівоні і в приналежних до нього містечках, в Якавцелі та його селах, в Єшуї, в Моладі, в Бетпелеті, в Хацар-Шуалі, в Версавії і в приналежних до неї містечках, в Циклазі, в Мехоні і в приналежних до неї містечках, в Ен-Рімонні, в Цорі, в Ярмуті, в Зануаху, в Адуламі і їхніх селах, в Лахіші та на його полях, в Азеці і приналежних до неї містечках. Вони осілись від Версавії до Гінном долини. Сини ж Веніамина мешкали в Геві, Міхмасі, Айї, Бетелі і приналежних до нього містечках. В Анатотті, Нові, Ананії, в Хацорі, Рамі, Гіттаїмі, в Хадіді, Цевоїмі, Невалатті, в Лоді, Оно і долині ремісників. А з левітів деякі частини належали до Юди та Веніамина.